en anteriores episodios de Showbas. Me cago en la leche, Merche. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no trabajes? Que solo hay un hombre en la casa y soy yo, y punto. Oye, que seas el presidente de España no te da derecho a hablarme así, ¿eh? Franco ha muerto. Fumemos porros, practiquemos sexo y pongámonos tupé. Me cago en la marsalada, Tony. ¿Cuántas veces te tengo que decir que en la mesa no se habla de política? Antonio, tengo un negocio que proponerte. Tengo un amigo soviético que vende chinchetas de contrabando y nos podemos hacer muy ricos. Solo necesito 200.000 pesetas. No sé, don Pablo, no sé. Yo solo soy un portero del ministerio. Pero tú no habías llegado presidente. ¡Me cago en la leche! Corrupt and immoral. Gravel when I time travel, my rhymes bust shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with dreams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Boas tardes de Chouba, ouvintes da Radio Calimera, e benvidos a unha nova ración de Chouvas, o programa radiado que irradia máis radiación nun radio aproximado de 2.000 metros cadrados. Como xa saberedes, se aproxima a noite de Samaín, noite de mortos e de todos os santos. Nos non nos atopamos dentro de ningún destes colectivos, así que non facemos ponte e aquí estaremos ata as 9 se unha bomba nuclear ou unha manada de vacas salvaxes non o impiden. Iso sí, non teñades unha imaxe tan boa de nós, xa que como vos pequeno burgueses que somos, tomámonos unhas pequenas pseudo-vacacións. Para a elaboración deste programa, empregamos unha técnica herdada dos ancians mestres do funcionariado. Encher as mesmas horas de traballo, traballando menos. Pero iso é un pouco como confesar que somos unha panda de vagos. Correcto, pero a cousa é que se nos fixésemos un programa, non sei, serio, cunha certa responsabilidade civil e vocación pedagóxica, diríamos algo así como: nesta edición de Showbas ofrecemos vos moita máis música para deleite dos vosos aparatos auditivos, os son máis refinados do mellor funky, reggae, ska, hip hop e moito máis. Quedade conosco porque comeza Showbas. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. Que, gustou che así? Bueno, sí, non está mal, pero non crees que lle falta algo de sinceridade? Home, sí, pero que vos saiban, ningún funcionario recoñeceu nunca que traballase menos do que lle toca, non? Mira, se o fixésemos, estaríamos a darlle as costas a honorable sabedoría dos sabios sacerdotes ancians funcionarios. E, sobre todo, non queremos decepcionalos. Deus garde os sabios sacerdotes ancians funcionarios, que vos dan a bienvenida a Show. ¿Pero no era esa la base del trabajo de su abuelo, señor? ¿La reanimación del tejido muerto? Mi abuelo era un hombre muy enfermo. ¿Y como un Frankenstein no siente curiosidad por ello? ¿El devolver la vida a algo ya muerto no despierta curiosidad en usted? Está usted hablando de disparatados desvaríos de la mente de un lunático. La muerte es la muerte. ¿Y todo lo que se ha hecho con corazones y riñones? Corazones y riñones son solo juguetes. Yo estoy hablando del sistema nervioso central. Pero, señor... Yo soy un científico, no un filósofo. Hay más probabilidades de dar vida a este escalpelo que de arreglar un sistema nervioso roto. Pero ¿y los trabajos de su abuelo, señor? Mi abuelo solo hacía caca. Yo no estoy interesado en la muerte. Lo único que me interesa a mí es la conservación de la vida. Bueno, estas que acabades de ouvir son as alteradas verbas do Dr. Frankenstein, o excéntrico protagonista do film de Mel Brooks, El jovencito Frankenstein. unha película histórica dentro do cine de humor. Sen dúbida, unha personaxe curiosa este Frankenstein. Abandona a súa tranquila praza de profesor universitario para viaxar ata Transilvania e comezar de novo os experimentos do seu malogrado avó, o Dr. Frankenstein. Sí, xa ves, hai xente para todo. Pero que se pode pedir dun home para que o hígado e o corazón non son máis que xoguetes, eh? Falando de ter pouco amor pola anatomía do resto dos mortais, imos coa canción Que les corten os huevos, do sempre políticamente correcto Siniestro Total. Mentras son a canción, mencionaremos quenes, dende a nosa humilde opinión, obviamente, se merecen un rasuramento extremo das partes baixas. Sí, empieza tú mismamente, Aito. Bueno, y ahora, ¿por qué atorreáis a respuesta? Decídeme, ¿a quién podríamos dedicar esta canción? Un, dos, tres, respuesta otra vegada. Rosa Diez. Fernando Sabater. Chuck Norris, en que sea imposible. Joseph Mary Ansar. Rubalcaba. Conde Roa. Rubalcaba. Rajoy. Vladimir Putin. Isabel Tocino. Gorbachev. Desesperanza prima de Aguirre. Gaddafi. A muller que viña do futuro para vender detergente. Jorge, que entrou antes cando estábamos empezando a facer o programa. Que pasa? O rapaz de Kinder. O rapaz de Kinder. Merda. Esa resposta está repetida. Así que como castigo, imos a escoitar a canción Feel Good de Hocus Pocus. Pois non, témome que non imos a escoitar esa canción. Gústanos porque... moito Siniestro Total. Sí, gústanos moito Siniestro Total, pero que máis nos gustan, sobre todo, son os anuncios por palabras. Ofrécese perro flauta para calquer tarefa, dende liar un canuto ata darlle a volta o vinilo de Bob Marley. Extrema necesidade, cobro en votos, referencia Rubalcaba. Búscase calquer tipo de infraestructura resistente a seísmos. Non viría mal que tamén flotara. Referencia, goberno de El Hierro. Busco entrañable home que me abandonou dicindo que ia comprar unhas chuches. Referencia, a nena de Rajoy. Compro zancos, tacóns ou calquera cousa que non me faga parecer un gnomo. Referencia, Sarkozy. Véndese talante, case sen usar. De regalo, peiteador de cellas. Referencia, ZP. Compro estado limítrofe para probar as miñas bombas. Referencia, Estado de Israel. Vendo traxes de luxo a estrear. Son regalos dun amigo e non me sentan ben. Referencia, Pepe Valenciano. Ofrezo fundación de estudios para realizar informes parciais e tendenciosos. Acepto troco por dúas botellas dun Bo Ribeiro. Referencia, Ansar. Vendo sentido do humor intelixente, transgresor e con pouca aceptación social. Referencia, Matías Prats. Compro pastilla azul para cumprir en noite de bodas. Referencia, Alfonso Díez. Vendo deuda de varios países. Tamén vendo países. Referencia, Angela Merkel. Busco chofer, a ser posible que non beba. Referencia, Ortega Cano. Vendo baguas en cantidades industriais. Referencia, José Llouriño. Vendo coche cun oco pola parte de abaixo, ideal para colocar dinamita. Referencia, Pachi. Vendo códice do século XIII. Prégase seriedade e confidencialidade. Referencia, Mr. Xe. Busco nenos andaluces e galegos que sepan falar castelán. Se que os hai. Referencia, Artur Mas. E despois desta invasiva publicidade, a dirección deste programa, sempre sendo considerado coa súa paciente audiencia, ofrecevos a vos un consello para a noite de hoxe. Número 1. Abrigadevos, que vai moito frío. Número 2. Tende cuidado cos mortos vivintes, que aproveitan esta noite para atacar indefensos borrachos ansiosos por satisfacer as súas enormes necesidades sexuais. E por último, número 3. Se conseguides ligar por cauces naturais ou se non vos importa a temperatura corporal da vosa ou do voso amante, se queredes culminar a noite, quedadevos con esta canción dos Festicultores Trup, que por algo son cultivadores de festas profesionais e destas cousas saben moito. pensarlle. Outro cunha técnica maxilofacial sensual e moi divertida, a tamén chamada técnica benedictina. A correcta posta en práctica desta técnica vai alcanzar un estado de agitación espiritual tan grande que só é comparable o vivido pola Virxe María na súa concepción polo Espírito. Dalle a lingua sen parar, practicando sexo oral. Una festa es total, se remata en sexo oral. Una festa es total, se remata en sexo oral. Si quieres ponerte a tren, hay que practicarlo bien. Si quieres ponerte a tren, hay que practicarlo bien. Una festa es total, se remata el sexo oral. Una festa en total, se remata el sexo oral. Si quieres ponerte a fin, hay que practicarlo bien. Si quieres ponerte a fin, hay que practicarlo bien. La festa es total, se remata el sexo oral. Parece que hoxe non temos o día aquí en Xoubas, seguimos con oso carrousel de erros nesta terrorífica noite de Halloween, neste terrorífico tamén programa de Xoubas. Así que imos seguir coa seguinte sección, que vai ter o placer de comenzar o meu compañeiro Aitor. Poñémonos sentimentais porque hai momentos na vida dun comunicador que marcan un punto de inflexión. Cando un suceso diferencia entre o anterior e o posterior. Nalgúns casos, simplemente se trata dun cataclismo, unha catástrofe natural ou similar. Pero en ocasións, cando os astros se alinean coa peor das intencións, algo terrible pode suceder. Neses momentos de terribles consecuencias, é cando determinadas persoas se ven na situación de deber aportar algo ao mundo. Aportar, ensinar, demostrar coñecementos, que difícil tarefa. E por se non o credes, aquí está un seño, un pro home da intelectualidade mundial, ou pro muller, que aínda que non o pareza, estamos ante unha arpía de carne e oso, que nos quixo iluminar coa súa cultura digna do clasicismo. Velaquí, algunha das mellores xoias coas que nos deleitou. La definición exacta de neolítico non me la sé. La Edad Media es hasta que los seres humanos hacen la escritura. En la Edad Media hay como tres partes. Paleolítico, neolítico... Ah, no, que eso es en la Edad Moderna. La Edad Moderna está muy bien porque es esa en la que vivimos. Piedade, por favor, non é preciso seguir. Non temos que continuar afundíndonos nas escuras augas da inteligencia. Para, xa non aguanto máis, por favor. Para, outra persoa, outras declaracións, por favor, isto supera. Non, temos que continuar, e polo ben de todos, servimos a unha causa maior, máis importante que a nós. La edad contemporánea es la que viene, ¿no? O que ya pasó. No me chivéis, que yo no quiero ayuda de nadie, que no la necesito. La revolución industrial no me interesa, porque yo no fui a esa revolución. Las edades media, moderna, contemporánea, futurista, pasada... Está muy bien, porque te enteras de los monumentos que han hecho. Un monumento de la Edad Media es el acueducto de Segovia. Ben, creo que xa é suficiente e, por cuestións de legalidade, non procederemos a revelar o nome da persoa que, coa súa sabedoría, está a cambiar nosas vidas. Básicamente porque, se os extraterrestres se enteren de quen é, poderían vir e roubarnos a nosa mente máis brillante. O que si faremos é informar de que o seu alcume é a princesa do povo, por se alguén a recoñece deste xeito. Bueno, eu así, dende logo, declárome republicano. De seguir algún representante da realeza que sexa mellor como B.B. King e que de paso se dedique a facer temazos como este The Thrill Is Gone. 3 da mañá en Tumbuctú de Abaixo. Noticias. Un choque de declaracións entre os dirixentes de Postmadrid, Desesperanza Prima de Aguirre e Zarramacedo, son un patrus d'Ébar de orixe congoleño, fai tremer as raíces mesmas da paz no multiverso. E nun cruce de declaracións que nestes momentos percorre a rede como se fose pólvora, sae a luz a orixe do desacordo en materia económica que durante varios meses paralizou o funcionamento do Ministerio de Economía do Imperio. Ou pajar eu! E como non guardes a chequeira, rapaza, aquí non vamos a negociar nin que apareza Cristo, eh? Ante estas duras declaracións do gobernador de Zarramacedo, a matriarca posmadrileña non puido menos que deixar clara a súa postura. A mí a chula non me engaña ninguén, así que pago e a queixarse o xefe, Mariano Dadoi, que se encarga dos meus problemas. Como poden comprobar, estamos nunha situación durante o tempo previo a unhas eleccións, en que en este tipo de eventos poden supor un desaxuste importante nunha organización política. Pero este non é o único problema que nos plantexe a unha época turbulenta políticamente como esta, e a campaña electoral segue cobrando vítimas a un ritmo que fai que se plantexe unha reforma co obxectivo de que o barqueiro comece a cotizar. Son xa 500 millóns os afectados pola crise da campaña electoral, e a sociedade galega dos cinco continentes parece estar toleando asustado... Parece estar a tolear, perdón, asustados debido ao ruidoso, invasivo e irracional das mensaxes que chegan tanto do Partido Rancio como do liderado por Freddy Curvalcaba, unha extraña afección mental estáse a apoderar do galego medio. Nun sentido psicolóxico, a meirande parte da sociedade galega, desde Tumbuctú, de arriba, ata Cuntis, de abaixo, agóchase no seu fogar escoitando un programa radiofónico subversivo, segundo parece, fin aos mares. Esta dolencia, segundo as corporacións sanitarias, é grave e provoca un terrible desagrado cara a orde establecida. Unhas incribles ganas de sintonizar a 107.9 e, se a exposición a lemas e pancartas electorais é alta, a morte. Pero pasando a asuntos máis alegres, o sogro de Elena Estévez casou cunha muller descoñecida, no que se converteu no evento internacional máis visionado, escoitado e comentado da historia. O Partido Rancio de España propón un plan de bodas entre famosos para que o pobo non teña que pensar sobre temas tan triviais como a educación ou a recreación de armamento nuclear. Segundo declaracións de Mariano Dadoi, líder do Partido Rancio das Españas, estes son temas que só deberían preocupar os humildes e sacrificados políticos, que xa eles o arranxan todo. E tempo agora dunha síntese do resto das noticias do día. A Igrexa Caritativa saiu triunfal do sétimo encontro de subterfuxo interrelixioso, no que o finalista foi outra cara da Igrexa, a da dobre moral. Suicídanse tres rapazas máis tentando emular as grandes figuras da música. Rusia comeza a ter serios problemas para manter o suministro de vodka para todo o mundo. Baixo o imposto sobre a posesión de armas eléctricas, xa que, segundo o executivo, é bo que a xente conecte. E ata aquí chegamos. Son as 3:30 en Tumbuctú de Arriba. Ata a próxima semana con máis información sobre os principais sucesos da actualidade multiversal. E pasamos agora cun pouco de música que antes non quixo soar. Trátase de Hocus Pocus e o seu tema Feel Good, que fai xunto ao grupo de DJs C2C. When there's a groove like that, everybody feels good. Dreaming, au BJP, scratchant les battements, craquant les accents, jusqu'au moindre craquement, creusant le sillon jusqu'à la feutrine. Et si ça saute, et si ça saute, et si ça saute, ça finit en backspin. Hip-hop, crime. Père, vingt principes. Les phalanges crispées sur le vinyle. Practice avec un freestyle avec un. Si tu remixes ce morceau, DJ, pitch pas ton avoir. Mais n'hésite pas, que la cape est là. Segue xa no teu quiosco Grandes Alarmas do Mundo, unha colección única e exclusiva na que poderás atopar todas as alarmas que marcaron a historia moderna. Grandes Alarmas do Mundo ofrece xa a posibilidade de gozar na tranquilidade da túa casa dos inesquecibles momentos previos á catástrofe. Se queres experimentar o último son escoitado en Hiroshima ou os 12 acordes que espertaron os tripulantes dos submarinos soviéticos, non o dubides máis. Grandes Alarmas do Mundo é a túa colección. Nesta magnífica colección atoparás as alarmas máis populares da historia. Alarma nuclear clásica, agora sen radioactividade. Ponte a cuberto rápidamente coa alarma de ataque aéreo. Foxe como fuxiron os nazis ao atoparse baixo ataque aliado. Agárrate forte o que poidas porque chega un tornado. Saca a túa barca hinchable e sobrevive a inundación como farían en Inglaterra. Os amantes do surf amarán esta alarma de tsunami puertorriqueña. Emprende unha viaxe ao espazo exterior coa alarma que non deixaba dormir a Darth Vader. Convértete nun federal e salva o pobo americano ante calquera tipo de ameaza. Grandes Alarmas do Mundo, estás disponible no teu kiosco con un prezo de fábula para que te divirtas de xeito alarmante. Ademais, con cada alarma recibirás gratuitamente a edición mensual de Alarming Today, o pasquín da referencia para os amantes das alarmas. Merca xa a primeira entrega, Alarma Nazi, por só 1,95. Ademais do son que aterrorizou a todo Berlín, ponte o día coas novidades do mercado Alarming Today, que este mes ofrece unha completa reportaxe do 9º Salón Europeo de Alarma, onde se presentaron os últimos deseños conceptuais de alarmas de apocalipse zombie. Grandes Alarmas do Mundo, estate alerta. Where dancers them rage, rise and explode my insides. I see you fly, make me beat and ground and let out their love. Why speak to me, become a friend from stranger or why? Yeah, we're purple, they ain't get the ganja tonight. Say ganja, ganja. Say ganja. Say ganja, ganja. Say some boys they come and blow the beat. They say don't worry, we no be happy come not the power. Get the whistles and bongos and the song. So you do it later, baby, do it today. We can bang and drop man, but the finest drum drum. Into and belly and jump neck and drum drum. With the glory and the zoom zoom. Come on, make a run run. Let me rock your head, make the lower drum boom. Say ganja, ganja. Chega agora o tempo de atender o deporte, e non un deporte calquera. Hoxe disputas en Cerceda o torneo transversal extracurricular de cadáveres exquisitos, patrocinado por unha entidade que prefire permanecer no anonimato. É a primeira edición deste apaixonante evento e, polo tanto, procederemos á explicación das normas do xogo. Cada concursante ten a posibilidade, no seu turno, de continuar dous versos que virán dados pola organización. Comezarán o campeonato cinco concursantes, pero o delicioso deste torneo transversal extracurricular de cadáveres exquisitos é que o peor valorado polos xuíces en cada unha das rondas se convertirá precisamente nun exquisito cadáver. O patrocinador anónimo pensou que sería un bo xeito de alimentar os zombies que desde hai uns días dominan parte da cordillera euroasiática. Desenvolveu un concurso en que a loita pola honra importa máis que o resto da competición. Ninguén sobrevive, pero un convertirás en lenda. Para contárnoslo, temos un enviado especial xunto ás portas dos zombies, agardando que comece a emoción. Como estades a vivir todo aí abaixo, Edwino Salazar, te van a devorar. Estamos preparados, todo listo e comeza a primeira rolda. Ollo que Góngora risca e comeza a escribir unha cuarteta na que insulta o xurado. Afirma que non entenderán e serán o suficientemente ineptos como para deixalo vivir. Xusto ao seu lado, Francisco de Quevedo está a sacarlle a lingua a alguén entre o público. Parece que un home cun gran nariz o estaba a increpar e reacciona de xento violento. Lord Byron está a guiñar un ollo, non escribe nada, simplemente intenta ligar co poeta máis cercano. Deixa a folla en branco e o compañeiro Charles Baudelaire, que non para de escribir unha letra e outra, ata formar un verso e outro verso, e así funciona, remata, que arte, que arte. Ollo que xurado decidiu, e contra todo pronóstico, considerando a folla en branco de Lord Byron unha bela innovación. O condenado é o quinto en discordia, Edgar Allan Poe. Parece que o seu poema, Corvo sobre Corvo, non gustou a ninguén, e exíxenlle maior originalidade. Moitas gracias, Edwino. Na pausa, mentras liberan os zombis e pasan a devorar o señor Poe, o noso experto teólogo, vulcanólogo e cinefilólogo, o doutor Ahmed Comeme Calalcaparra, tamén situado a pé de pista, vai desgranar as dificultades de comprensión da obra destes grandes poetas. A principal causa de que o americano fose o primeiro eliminado é fundamentalmente que o xurado está composto por membros do antigo Poliburo da Unión de Tiranías Soviéticas Socialdemócratas. Así que, falando de poesía, non teño nada que dicir. Ademais, as medidas de seguridade deste lugar non me inspiran ninguna confianza. Libraron os zombies para que devoraran o señor Poe, pero non hai celdas ni nada. Temo que en canto rematen co seu fígado... xa remataron. Liámola. Volvemos agora con Edwino Salazar, te van a devorar, que nos relata o que está acontecendo na pista do Coliseum Central Coliseum de Cerceda. Segundo parece, as cousas están difíciles no terreo de xogo. Así é, o que parecía unha tímida xogada por parte dos zombies que converteron rapidamente o exquisito Edgar en cadáver se converteu nunha ofensiva absoluta. E agora os cinco grandes poetas son parte do exército de mortos vivintes. Ollo, Cadme, cómeme, calca la parra, está sendo devorado por Lord Byron. Que lascivia deste poeta, sonrí mentres da cada dentellada. O tan informado por Góngora Quevedo se dirixen hacia min. Colleron más pernas, están las a devorar, suben e chean o pescozo. Ollo que chean as cordas vocais. Ata aquí a retransmisión do torneo transversal extracurricular de cadáveres exquisitos. Ata a próxima ocasión. Vaya, témome que pola recomendación que nos acaba de enviar o patrocinador secreto do campeonato deberíamos olvidar todo o ocorrido durante este día. Pero vos, queridos ouvintes, estade tranquilos que non tedes que facer nada. Nas próximas dúas horas aproximadamente, uns simpáticos homes con smoking pasarán polas vosas casas e aplicarán os métodos que sexan necesarios para borrar a vosa memoria. De momento, boa música a cargo de Canstar co seu clasicazo Full Clip. Big L, rest in peace. Rest in peace. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took this too far, son. So that's all for you. I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound. Now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I can return harder. Wanna be this starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake, get down soon as I spot one. Clip, do you wanna mess with this? Gangsta, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good, in this business of rap. Full clip, do you wanna mess with this? Gangsta, one of the best yet. I'm nice like that. I suggest you take a rest, so if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day, I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch a L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why do you get so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G. I'm like impossible to stop. I'm like in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus, I ain't gonna quit spitting. You're done, plus more than ever I got my whole shit together, more than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to fly. Know how many nicks that I know, it's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip, do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that, it's all good, in this business of rap. Full clip, do you wanna mess with this? So I suggest you take a rest. Attacking like a slick Apache. Lyrics are trigger happy. Blowing back your wig piece just for the way you're looking at me. Cock back blow, I hit you up right now. I don't know why so many of y'all wanna be thugs anyhow. Face the consequence of your childish nonsense. I can make your head explode just by my lyrical content. Get you in my scope and metaphorically snipe ya. I never liked ya. I gas that ass and then ignite ya. The flamethrower, make your peeps afraid to know ya. How many times I told ya, play your position small soldier. My heart is colder, makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son, nah, I'm not buying it. I'm ready to blast, ready to surpass and harass. I'm ready to flip, yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch your dome already, cause this one might hit. Full clip, do you wanna mess with this? No programa de hoxe, ben queridos amigos das letras submarinas, mergullarémonos nun movemento literario esquecido por teóricos e estudosos, unha dimensión que, a pesar de que moitos non queiran ver a realidade, constitúe un dos cumios das letras hispánicas o nivel do século de ouro ou da xeración do 27. Moitos xa se darían de conta, pero para todos aqueles que aínda fiquen despistados a causa da inxesta masiva de estramonio, estamos a falar da xeración dos poetas dos 90, concretamente da vertente levantiña, coñecida polo populacho como a Ruta do Bacalao. Este peixe é rico en ácidos grasos omega 3, así como en vitaminas A e D. Pero deixémonos de fríos tecnicismos e desfrutemos do enxeño dun dos seus maiores representantes. Con todos vós, amigos, Dimensión Divertida, do prolífico Paco Pil. Hoy amigo estás soñando y la fiesta está empezando y el cielo se destapa y las luces nos atrapan. Suenan himnos de buen rollo, malos diablos van al hoyo. Yo te quiero en la montaña donde no hay telas de araña y que acudan al encuentro el sonido, mi elemento, que nos monte en su grupa, que nos indique la ruta, el camino de la vida divertida, de la vida en dimensiones, dimensión. Divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Es la fiesta! Bienvenido a mi planeta, que la fiesta va a empezar. Tecno, tecno, tecno, vamos todos a volar. El sonido es mi caballo, combustible distorsión. Tecno, tecno. Esta es la dimensión, dimensión, divertida, dimensión, divertida, histeria, histeria, histeria colectiva. Esto es justo lo que quiero, gente guapa y divertida. Tecno, tecno, tecno, que la música es la vida. Bienvenido a mi planeta, Paco Pil es tu anfitrión. Tecno, tecno, tecno, esta es tu dimensión. Con 100.000 vatios por banda, los graves que más pegan, voy cruzando dimensiones con mi nave Tecnopil. Paco Pil a mí me llaman, en galaxias, el en galaxias conocido por la fiesta y el buen rollo que algún día les di. ¡Es la fiesta! ¡La fiesta! ¡Viva la fiesta! Coa literatura, viaxamos. Transportámonos ata galaxias das que descoñecemos a súa existencia. Novas dimensións no entretemento está garantido, non sen perigos, puidendo quedar atrapado no planeta das movidas. Paco Pil asombrounos dende os seus comezos nas sureñas terras de Elegido cando as súas composicións servían coma entretemento para as chamadas en espera dunha empresa hortofrutícola. Si, amigos da poesía, este xene comezou dende abaixo ata a uparse ata o Olimpo dos versos. Sobran as palabras, afloran as emocións. E agora, para continuar con esta atmósfera sensorial, imos coa canción de Roots Manuva titulada Let the Spirit. Gentlemen, most distinguished, they perform at linguistics, mystic in one's approximation. Verified restyle my formation. It's my duty to the declaration. Word power inside my decoration. But nobody get to tone, go on, go get things. Man, I'm on a bit so steady, we set things. Ordered lead, the ordered be. The tenement sent with the sword for thee. Down clashing, arresting the crew. Dimply done by the things we do. Grown men sit in the train, study the zen. Real reveal, rewind, we come again. Evermore bouncy, no need to re-announce me. Ryan, they try, but they just can't denounce me. They shall all know me. Let the spirit move you. Yes, we're going. Let the spirit soothe you. So that means my pen. Let the spirit know you. For the ghost, get well again. Let the spirit move you. They shall all know me. tank amount, summon apart the pure heart. Resource from the first resort, the word spoke. Actuality is of the zone and emotion. We make the most of the cozy commotion. Akin to things, we're into things. It's with mind and soul, we bling within. Stay true to us, we do for us. Article of that such and such. Man a man, been annoyed from long time. Man a man, seen a point from long time. And yes, it's very necessary with we. And that necessity be of the utmost importance. Applied with that urgency. We the us, the I and the T. Set for motion, we shall be freed. It's your Lord, no me. Os divinos contos do Sultán Qaboz. Sean bienvenidos, amigos de las monarquías absolutas, a este espacio donde Galicia e Omán se unen para repasar a ancestral cultura popular de este país de la península arábiga. Unos contos que se transmiten de generación en generación, pasando de avós a pais, de pais a fillos, y así sucesivamente hasta que llegan los oídos del siempre bondadoso Sultán Qaboz, que registra a idea na SGAE. De este jeito, avós, pais e fillos deberán pagar un canon ao magnánimo monarca de Omán sempre que transmitan ou se acorden destas magníficas historias. Desfrutade, pois, destas xoias chegadas de endereosas regións. O conto desta tarde conta a historia dun xave mozo chamado Ali 23. 23 vivía nunha pequena aldea xunto a súa familia. A pesar da súa xuventude, Ali e a súa muller tiñan xa 14 fillos. 4 vacas, 27 ovellas e tamén un can chamado Toby. Corrían tempos difíciles e Ali vivía estresado, agobiado polo duro traballo ao sol. As reprimendas da súa muller, eso fracasado de mi casome con mujer, os continuos choros dos seus nenos e as débedas contraídas con escuras personaxes. Ali, me debes 6.000 pesetas de whisky. O noso amigo sobrevivía grazas ás tardes que pasaba en compañía de botellas de licor. Este ervas está de puta madre. Follas máxicas chegadas dende o mar o Quique Tama. Estas ervas están de puta madre. E tamén das súas 4 vacas. E tamén das 27 ovellas. Pero todo cambiou o día no que Ali chegou a casa despois dun longo día de traballo. Cando abriu a porta da habitación conxugal, atopou a súa amada muller practicando sexo con un infiel. Cariño, non te parece? Ali, que era un tipo tranquilo, enfureceu como nunca o fixera na súa vida. Pero, en lugar de tomar a xustiza pola súa man, decidiu coller o seu camelo. Non, ese camello... Non, é un dromedario. Eu digo camelo que ten 2 jorobas. Así mellor. Deste xeito, Ali emprendeu unha viaxe sen destino, no que o único que lle importaba era borrar da súa cabeza aquel trágico recordo da súa muller con outro home. Bueno, José, xa vale, non? Menos cachondeo. Estou de acordo. Entón, Ali e seu camelo, dromedario, camiñaron días e días polo deserto sen cruzarse con ninguén, soportando tormentas de area, tormentas eléctricas, tormentas de neve. Estamos, tío. Ah, bueno, é certo, calad infiéis. O cambio climático está a facer estragos. Como dicía, aguantaron todo tipo de inclemencias meteorolóxicas e intemperie, sen ter un lugar onde pasar as frías noites. Despois de 40 días vagando polo deserto, e xa, sen provisións de auga, Ali e o seu camelo chegaron de noite a un pobo que parecía deserto. De repente, reparou nun cartel luminoso que iluminaba a rúa principal. Nel podía se ler: Whiskería Manolo. Alí decidiuse entrar naquel misterioso lugar e cruzou a porta. Aquel antro de mala morte estaba repleto de foraxidos e forasteiros que, incomprensiblemente para unha historia ambientada en Oriente, estaban vestidos de vaqueiros. Todos se puxeron en pé e clavaron a súa mirada en Alí. O medo recorreu a espiña dorsal do noso amigo e fixo que o seu esfínter se relaxase totalmente. Dixen totalmente. Na mentres, o camareiro do bar estaba a limpar os vasos tranquilamente e as meretrices sorían alegremente. Invadido polo medo, Alí marchou do bar. Montou no seu camelo e o galope despediuse do povo. Os maleantes do bar saíron tras el. A por el! Montaron nos seus cabalos e nas súas motos chopper, Ferraris, helicópteros apaches. Tras quilómetros de fuga a lomos do seu camelo, de repente este gripou, quedándose Alí a mercé dos maleantes. Clemencia, por favor, levad todo o que teño, pero non me matedes. Son moi novo para morrer, dixo Alí suplicando patéticamente. Os maleantes achegáronse Alí e, o que parecía o líder, dirixiuse a él e, visiblemente afectado polo consumo de drogas, díxolle: Ei, meu, non saberás onde pillar, non? Agardo fin. Que esta historia ofrecida polo sempre bondadoso Sultán Capós de Omán fose do agrado da ben querida audiencia deste programa con escamas. Para despedirse de todos vos, o Sultán Capós agasalla vos con este tema de J.C. Brooks and the Uptown Sound, chamada Baltimore is the New Brooklyn, que traducido ao galego sería sendo Fontiñas e o Novo Penamoa. Saúde, amigos, saúde. Propostas para unha campaña patética e desesperada. por Freddy Krubalcaba. Número 1. Autoproclamarte como a nova esperanza da esquerda europea, aínda que teña 60 anos e estés máis preto de Cánovas e Sagasta que das nosas novas xeracións. Número 2. Declárate fan de Bob Marley e afirma que o teu eslogan está inspirado nunha das súas cancións. Hai que chegar a todos os públicos, incluso ao máis perroflaute. Apoia a instauración dun imposto ao patrimonio, ese mesmo que ti derogaches anos antes. A túa lógica aplastante fará que consigas miles de votos. Número 4. Crea un vídeo promocional no que, máis ou menos, insinúes que os nenos de colexios privados son un pouco nazis. Iso sí, si podes, evita mencionar que estudiaches nun colexio relixioso o que tamén acudiron outros libertarios como Aznar ou Anson. Número 5. Para dar a impresión de ser un progre moi moderno, organiza unhas primarias no teu partido. Obviamente, antes diso, terás que facer uns apaños para que ninguén máis se presente as eleccións. Cousiñas de democracia. Imos co número 6. Se sempre fuches un fracasado na vida, non pasa nada. Os teus amigos dos xornais poderán inventar unha historia acerca da túa virilidade e fortachonería. Por exemplo, que case bates o récord de 100 metros lisos cando eras xoven. Número 7. O Gal? Quen se vai acordar do Gal? Ti non canses de repetir que a victoria contra ETA, da que evidentemente es protagonista, é unha victoria do Estado de Dereito, con un par. A octava. Nunca esquezas os teus votantes potenciais do 15M. Aínda que votases en contra do último intento de cambio, ti di que vas cambiar a lei electoral. E recorda tamén a participación cidadá, que lles mola moito e xa non se lembran ese rollo do cambio da Constitución. Número 9. Aínda que teñas un patrimonio de máis de 1 millón de euros, fala en contra dos privilexios dos políticos. Neste país, hai xente moi burra que aínda cree estas cousas. Décima e última, fai un Twitter e actualízao 1 000 000 000 de veces por día, constantemente. O contido, da igual, o importante é ser un moderno. A título persoal, permíteme engadir unha undécima proposición de ser tan iluso como para creer que vas a ganar estas eleccións, tristemente. Pero creo que non é tan iluso. Quen sabe, o mundo da política é un mundo aparte. Creo que xa mercou un sofá para estar cómodo na casa. Sí, e as pantuflas e unha bata destas, que o inverno este ano ben frío. E xa van sendo a niños como para estar na casa. Sí, pois sí. E falta moi pouco. O que non falta nada é para rematar este programa, porque nos despedimos, señores. Despois deste infrutuoso programa de Xoubas, vámonos e despedímonos hasta a semana que ven cun tema dos escatalais, Berman Ska. derrota nuestra es también una derrota vuestra. Cada paso que acerca a Franco al poder, también acerca al poder a todos los fascistas de este país. Si Franco gana la guerra, el movimiento fascista aumentará en todas partes. Y muy pronto, camaradas, arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra. Camaradas, no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos. Somos una única clase de personas con las mismas aspiraciones.